Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en vaskeægte rapstjerne. Du har formentlig løbet ind på dansegulvet til hans hits, sunget med og danset til den lyse morgen. I 2018 vandt han en Zulu Award for årets nye navn. Men selvom hans musik emmer af sol, damer, fest og glæde, kender han også alt til de hårdere sider af livet. Hans mor flygtede med ham og hans søskende fra krigen i Somalia, da han var helt lille, hvor han endte på et børnehjem i Danmark. Og mange år senere, midt i hans succes, kæmpede han med on and off kærestesorg. Velkommen til dig, Skins. Jo tak. Vil du helst kalde Skins eller Mohammed? Jamen, det kommer an på, hvor personlige vi bliver i dag, og jeg tænker, vi bliver ret personlige, så Mohammed er fint. Ja, det tænker jeg nemlig også. Dit private navn er jo Mohammed. Yes, det borgerlige Mohammed. Ja. Det kører vi bare med. Så bliver det personligt. Det bliver jo personligt helt fra start, fordi jeg skal jo starte med at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Så, Mohammed, hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det kommer jo selvfølgelig an på, hvad man tæller med, og hvad man ikke tæller med. Ja, hvad tæller du med? Hvis vi tæller de små klasser med, hvor man kunne være forelsket hver dag. Hvis man tæller tv-serier, hvor man ser en eller anden ny hovedrolle, der kommer i anden sæson eller noget, og tænker, wow, hvem er det? Hende, hvor alle begynder at fløjte i de der dåselatter-spor der. Så har jeg jo nok været omkring de 5.000 gange. men ellers, så tror jeg, at jeg er sådan reelle forelskelser, så den 2-3 gange. Og, ja, det er ikke så mange. Nej, det er ikke så mange. Har du svært ved at blive sådan ægte forelsket? Nej, jeg tror ikke, jeg har svært ved at blive forelsket. Jeg tror, jeg har svært ved at gøre noget ved det, så jeg er bare kommet over det. Og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg sådan lidt, jeg tænkte, nå, hvad nytter det ligesom at blive forelsket, hvis man alligevel ikke, jamen et eller andet sted betragte en anden person, der slet ikke aner, at man synes det om den. Er du blevet bedre til at gøre noget ved det, når du oplever følelsen? Det synes jeg. Hvis jeg kan mærke det, og jeg føler, at det er noget, jeg ligesom gerne vil grave lidt mere i, så gør jeg noget ved det, men jeg er stadig rigtig, rigtig, rigtig dårlig til den dag i dag at aflæse signaler. Det har jeg så erfaret efterfølgende, når jeg så ligesom har snakket med den vedkommende igennem livet, og vi ligesom måske har ses, datet, eller måske blevet kærester, så er sådan lidt, hvad er den der dag der, og sådan noget, hvorfor spørger de mig så, sådan, hvorfor gjorde du ikke noget, så sagde, hvad skulle jeg have gjort? Jamen, jeg gjorde alt det her, og du lagde bare ikke mærke til det, så sådan lidt, nå, var det et signal? Så, nå, okay, fint, jamen, så kunne jeg jo lige så godt have lukket den der fra start af. Det tog godt at være 3 måneder, ikke? Så på den måde, så tror jeg sådan lidt, jeg er blevet bedre til at gøre noget ved det, men jeg er stadig meget lærer, føler jeg, fordi jeg ikke er så god til at aflæse de her signaler. Ja, okay. God, hvad kan man sige, menneskekender på en eller anden måde, så jeg aflæser folk sådan ret hurtigt og nemt, og sådan hurtigt på bølgelængde, men lige med romantiske signaler, der det er så sjovt, fordi jeg kender godt den type fyr, altså hvor man nærmest skal være sådan her, nu er jeg seriøst, altså 5 centimeter fra dit hoved, det betyder, at jeg er ved at kysse dig. Så sådan, hvis du ikke har lyst, så gå væk. Der er så i sådan en situation, der er jeg sådan kigget på dig og spurgt, hvad skal vi se? Er du nærsynet? Altså, bare for at bryde den, fordi måske jeg ved det ikke, jeg tror måske også, det er lidt frygt for, at det går, som man havde håbet eller andet. Og så finder man skynder sig at finde en eller anden udvej og snakke om noget helt andet. Så på den måde, så kunne jeg have spurgt eller andet helt vildt dumt. Det kunne godt ligne mig. Det er der også noget charmerende ved, kan jeg forestille mig, at der er nogle af de piger, du har mødt, der synes. Ja, der er et par stykker, der i hvert fald jeg har hoppet på. Ja. Hvor mange kærester har du haft? 2 rigtige. Okay, så en forelskelse, der ikke blev til en kæreste. Netop. Hvor mange gange har du slået op med de her kærester? Man kan jo sige, det, jeg har været meget, jeg indrømmer det, umoden, især i de tidligere forhold. Ja. Vi var meget unge, så det var også, det giver jo god mening. Så det kunne nærmest ske hver weekend. Så på den måde, så om jeg mente det hver gang, nej. Om det var lidt tomme trusler til tider, fordi man sådan handlede i afmagt eller var frustreret, ja. Ja. Men jeg ved det ikke, altså over 50 gange måske. Ej, ja, det er sådan noget, altså på, når du har gjort det 3 gange, så er det et ord, du bare slynger ud. Ja. Så betyder det mister nærmest sin styrke på en eller anden måde, ikke? Og det vi snakker om her, det er altså, at du har haft 2 kærester. Den ene kæreste, det er hende, du er sammen med i dag. Ja. Den anden kæreste, det er hende, du har slået op med 50 gange. Og det er det forhold, som vi skal dykke lidt ned i dag. Ja, netop. Men det skulle så lige siges, det går også den anden vej. Altså, jeg tror, det er 50 gange. Ja, for mit næste spørgsmål er, hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jamen, jeg tror også, vi sådan, ja, måske har jeg lige en 5-10 på hende, men altså, hun har nok også deroppe omkring. Fordi det var et meget umodent og måske til tider dysfunktionelt forhold, så det var sådan noget der, som jeg sagde, man lagde ikke så meget i det, man kunne bare slå op, som det passede en, lige så snart man ikke fik sin vilje nærmest, eller man synes, den anden var irriterende eller andet. Så jeg var sådan, nej, jeg er færdig med det her, jeg skal videre i mit liv. så ja, vi er godt op på de runde tal. Et virkelig klassisk on and off forhold, ja. Big time. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jamen, et par gange. Med det forhold, jeg lige har snakket om i tidligere forhold, og måske også en anden gang, hvor det ikke var et forhold, men der var smags forelsket i hende, og jeg tror, at det er meget hende for evigt. Og så fandt jeg ud af, at i den periode der havde hun bare brug for en rebound, fordi at hende og hendes kæreste var gået fra hinanden. Det vidste jeg ikke. Og så fandt de jo selvfølgelig sammen igen, som det nu plejer at være. Ja. Anden gang vil jo så være det andet forhold, eller det rigtige første forhold, ikke? Jo. Ja. Troede du, altså især så her med det rigtige store, sådan voksenknuste hjerte-agtigt, at du aldrig vil blive glad igen? Ja, bestemt. Det føler jeg sådan stadig kan ske i dag, hvis det er, at det, sådan det forhold, jeg er i nu, for eksempel, ikke fungerer eller andet. Jeg tror, som menneske er man ret god til, når man ikke har det godt med eller noget, og ligesom lade de her tanker tage over, og tro, at der ikke findes noget bedre, eller at man aldrig kan blive glad igen, som du siger. Men mindre man ligesom arbejder rigtig meget med sig selv, og finder en eller anden form for balance, så tror jeg altid, at den her tanke ligesom kommer igen på et eller andet tidspunkt, hvis det, du ligesom ønskede, ikke går som planlagt. For eksempel et forhold. Så jo, den tanke har jeg haft rigtig, rigtig, rigtig mange gange, som mange andre mennesker. Er du blevet glad igen i dag? Ja, det synes jeg. Ellers så tror jeg, jeg får tævt af, hvis jeg siger nej. men jo, det synes jeg bestemt, jeg er. Og du har jo en kæreste i dag. Hvor lang tid er det, I har været sammen? Jamen, vi har lige rundet 3 år her for et par måneder siden, tror jeg, det er snart. I modsætning til det forhold, vi skal høre om med kærestesorgen, er det så blevet et mere modent, voksent forhold? Ja, det synes jeg. Det startede godt nok ikke sådan der. Jeg synes, man lærer noget fra hvert forhold. Og det startede selvfølgelig ikke, som det går i dag. Vi skulle ligesom lære hinanden at kende, og hun bruger jo meget det her ord. Kærlighedssprog. Ja. Det skulle vi lære at tale sammen. Så det synes jeg, vi kommer godt efter det efter 3 år. Det er et dejligt sprog at lære at tale sammen, og det er jo alt afgørende, at man kan tale det. Ja, men der er rigtig mange mænd, der er analfabeter på det punkt, kan jeg fortælle dig. Så, og jeg er du en af dem? Jeg har været. Jeg synes, jeg er blevet lidt bedre. Jeg taler det på et kommunikationsniveau nu. Jeg kan sige, donde está el baño, for eksempel på spansk. Ikke? Så det kan jeg også inden for det her nu. Og jeg kan spørge om vej, og det er det. Men vi kommer der. Nu skal vi altså gå tilbage i tiden til denne her kærestesorg. Ja. Dit første sådan rigtige knuste hjerte, som ikke var, da du var et barn. Hvor starter det her forhold henne og den her historie? Jamen, starter jeg i København. Vi havde fundet hinanden via venner og fest og farver, og vi mødte hinanden nytårsaften, som oven i købet også var hendes fødselsdag. Og det starter med, nu ved jeg ikke, hvor meget der ligesom giver mening at dele her, men det starter sådan meget åbent og løst. Sådan. Yeah. Vi ender med at være sammen til en fest, og det bygger sig sådan lidt op med ugerne efter, som det nu gør, at man ses lidt mere, og på et eller andet tidspunkt, så har man tilbragt nok søndag derhjemme, til at det ligesom er, hvad gør vi nu? Ja. Så vi aftaler aldrig, at vi bliver kærester. Det sker bare af sig selv, fordi nu tilbringer man bare meget tid sammen der i sofaen, og på et eller andet tidspunkt, hvor jeg i mit liv ikke aner, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg har nogle drømme, blandt andet musikken og sådan noget, men jeg føler ikke rigtigt, at der bliver rykket på noget, så jeg har pisse travlt med hele tiden at være alle steder på en gang. Mm. Og det gør jo selvfølgelig, at jeg ikke er en del af det forhold, selvom jeg ligger der, og selvom jeg ligesom føler, at jeg gør alt det, man gør i et forhold. Jeg har jo ikke en idé om, hvad et forhold er på det tidspunkt. Nej. Det samme kan sige som hende, fordi hun selv finder den her flyvske person, som jeg kan være, og ligesom skal tilpasse sig mig. Og det ender selvfølgelig med, at der bliver aldrig skabt et fundament for forholdet. Der bliver aldrig ridset nogle grundregler, men altså regler lyder måske forkert, men sådan lidt rammer for, ja, hvad et forhold er. Så I bliver bare, altså I bliver kærester uden at aftale det efter, præcis, en lang periode, hvor I har datet. Ja. Er du sådan mega forelsket i hende? Er, nej, du? Det var jeg faktisk ikke. Det var hende, der var meget mere forelsket i mig, end jeg var med hende. Og det er måske også der, hvor det starter, sådan lidt på et skråplan, fordi jeg synes, hun var meget sød, men jeg synes ikke, at du ved, på det tidspunkt, men jeg var meget ung, og jeg var også sådan rimelig hurtig og høj i hatten på en eller anden måde sådan i mit eget festliv, hvor det var sådan lidt, det kan være, der er en flottere en derude næste uge, eller noget. På den måde, ikke? Ja, okay. Det er jo en verden, man lige har opdaget. Ja, fordi du er et sted i dit liv, hvor du er lige ved at tage hul på din musikalske drøm og blandt karriere. Andet. Ja, og fester og farver kommer til mit liv på det tidspunkt, samme tidspunkt. Ja. Så det er jo også en verden, man ikke har oplevet på samme måde før. Og lige pludselig, så føler man jo selvfølgelig linkes fast til én person og et sted. Med det sagt, ikke ment på den måde, at jeg havde et behov for at være sammen med nogen hele tiden. Andre end hende, men det er jo bare sådan lidt, der var ikke nogen forelskelse fra start af, som gjorde, at jeg følte, det var meget hende for evigt på det tidspunkt. Nej. Så det var jo bare sådan lidt, hun er da meget sød, og vi hygger os, og vi var bare sammen, os to. Det var ikke sådan, og hun spurgte mig da også på et tidspunkt, er du sammen med andre? Og sådan, og så sagde, nej, det er jeg ikke, og du? Nå, det var jeg heller ikke. Og cool nok, jamen, så vidste vi ligesom det, så det var ikke fordi, jeg havde travlt med, at jeg ligesom skulle finde noget andet på siden. Forelskelsen er for dig en, der vokser langsomt frem. Ja, den kommer, fordi man lærer at holde af personen, fordi man tilbringer tid sammen og går nogle ting igennem sammen. Hvordan kan du så mærke forelskelsen, da den begynder at komme? Det kommer af, at man ligesom, man ved ikke, hvad man har, før man har mistet det, og det følelsen sker de første par gange, hvor det er, hun bliver utilfreds med eller noget, og hun måske begynder at sige, nå, men jeg ved ikke, om jeg kan være i det her, og sådan noget. Og så begynder jeg jo sådan lidt, nå, hvad mener du med det, og Og frygten for at miste gør ligesom, at man ligesom finder ud af, hvor meget hun er værd for mig. Og så begynder jeg jo lidt ligesom, man ser i romcoms, først der at forstå, hvor meget jeg er forelsket i hende. Og så er det jo sådan at løbe ned ad gaden og prøve at fange hinanden, ikke? Altså meget, meget, meget dramatisk til tider. Men det er nok det, der gør, at jeg ligesom ved, okay, jeg elsker hende. Altså jeg er forelsket i den her person. Men jeg tror mest, det var frygten for at miste det her, der ligesom spillede ind. Men jeg kunne ikke tolke mellem de to ting. Nej. Hvor lang tid går der fra, at I bliver kærester, til at I slår op første gang? Et par måneder måske, max. Det passer nok meget godt. Så et par måneder, hvor I bare har det godt. Ja. Hvor den her forelskelse vokser sig frem lige så stille. Ja. I finder ud af, I er exclusive, I skal være sammen. Ja. Kan du huske sådan, hvornår er det så, eller hvad er det, der sker, siden at der er en af jer, der ligesom slår op og bryder den der sådan lidt uskrevne regel om, at man slår altså ikke op, hvis ikke man vil slå mener op. Mener det, ja. Jeg tror, det var, vi var ret uenige om måden, vi skulle leve på som mennesker. Hvordan? Jamen, det var mere, ja, hvordan skal jeg forklare det? Alt, hvad jeg siger her og nu, kan og vil blive brugt imod mig i mit nye forhold. jeg tror igen, jeg var måske ikke klar til at være i et forhold, og på den måde, så valgte jeg jo selvfølgelig at tilbringe meget tid med andre end hende. Og det gjorde det svært for hende, tror jeg. Så det ender nok med, at der sådan nogle gange bliver stillet nogle ultimatum, som at nu skal du ligesom være en del af det her, og ses med mig, og gøre det her med mig, eller så, ja, så gider jeg ikke at være i det mere-agtigt. Og så tror jeg også med rigtig meget af jalousi. Ja. Jalousi var nok en af de første og de største grunde til, at vi hele tiden slog op. Man var jaloux på hinanden. Man var så usikker på sig selv, at det er sådan... Hvad var I jaloux over? Jamen andre mennesker i byen. Altså, så kan jeg sige hej til nogen, og så kan hun så ligesom føle sig usikker på det. Og jeg tror også, jeg har været der selv et par gange med hende, hvor jeg sådan lidt, hvorfor snakker du med ham der? Jeg havde så ret i den ene af dem, med en hun gik i skole med, som rent faktisk gav hende en kærlighedserklæring efter rigtig lang tid, hvor jeg sagde, ham der har været der. Og der var hun sådan helt, nej, det så jeg slet ikke komme, så jeg, I fucking told you so, altså i fucking lang tid. Så på den måde, sådan, det kunne være en, hun gik i skole med, det kunne være en, man mødte i byen, eller man var jaloux over, at jeg tror bare, at man ikke vidste, hvor man havde hinanden, og man var lidt bange for, hvad den anden tænkte og mener. Men, altså igen, fordi det var bare så udefineret. Ja. Det er sådan lidt, det kan være, du ikke er her mere i morgen, og, sådan, og så møder du ham der, så er det jo måske ham, du skal også. På samme måde som vores var så løst, så tror jeg bare, at det der fundament, som jeg snakkede om tidligere, aldrig var gjort stærkt imellem os. På den måde, så kunne man blive jaloux over et godt ord, ikke? Jo, det lyder som om, I ikke har været særlig gode til at bekræfte hinanden i, sådan, du kan stole på mig. Nej. Du skal ikke være bange for noget. Det er dig, jeg gerne vil have. Jeg er lige her. Jeg går ikke nogen steder. Ja, det, jeg tror aldrig, den sætning blev sagt. Jeg tror heller ikke, vi var gode til at, ligesom, at udpege hinandens gode sider, eller komplimenter, og sådan, som hvad man godt kan lide ved hinanden, og sådan noget, så man vidste, okay, det synes hun om mig, eller omvendt, det synes han om mig. Mm. Jeg tror tværtimod, jeg tror bare, når vi skændes, så hakker vi sådan lidt ned på hinanden over, hvad vi synes var irriterende ved hinanden. Jeg er ikke nødvendigvis noget udsendelsesmæssigt, men bare sådan generelt, ikke? Ja. Så det gjorde bare, at man ligesom, i takt med det, ligesom føler sig mere usikker i det. Ja. Så, som fører sig videre til alt det her jalousi, ikke? Hvordan havde du det i den her periode, da I ligesom begynder at slå op, og du samtidig begynder at blive mere og mere forelsket i hende? Jamen, det blev jo hårdere og hårdere for mig, kan man sige, fordi hun starter jo med at mærke de her ting lang tid, end jeg gør, når vi har de her situationer. Så er det jo hende, der mest ked af det. Og på et eller andet tidspunkt, det er jo sådan en rimelig god klassiker, altså katten efter musen, som, hvor bordet vender nogle gange, ikke? Ja. Så til tider, der var det jo sådan, eller i starten, der var det jo hende, der ligesom tog regningen hver gang, der var et eller andet, sådan, og var ked af det og græd, og mærkede, at det gjorde ondt i hjertet på hende, hver gang vi ikke kunne sammen, og hver gang jeg sådan, vi boede så hos hende i starten, indtil vi valgte at bo hver for sig. Men vi valgte at bo hos hende i starten, og der var det jo sådan, når det ikke gik, så er det jo mig, der skal gå. Det giver jo mening, så det er jo hen og pakke de der 2-3 nettoposer og så afsted, ikke? Så på den måde, der kunne jeg mærke, at sådan, når jeg gik, så gik jeg jo ligesom ud i noget frist, og på en eller anden måde kom over til en anden person, eller kom hjem til min mor, og så havde jeg ligesom nogle andre at være omkring på en eller anden måde, hvor hun sådan blev tilbage i den her energi, som vi har derhjemme, og som er rigtig, rigtig og svær for hende. Og jeres ting. Og og de fire vægge, så hun har ikke nogen at, præcis. Ja, så hun skulle mindes om det hele tiden, og være i det, ikke? Og så senere hen, så tror jeg bare, der er det så ligesom, når jeg så får de her stærke følelser, og jeg begynder at forstå, hvad det er, det betyder for mig, så tror jeg, at hun er sådan lidt er blevet hærdet i det, og kan styre sin følelse lidt bedre. Og igen, en klassiker, så er det jo mig, der ligesom ikke forstår, hvorfor og hvordan der var ledes, og løber lidt efter hende, ikke? Og der vil jeg sige, der var det helt klart sværest for mig i den sidste del af det, ikke? Hvordan kunne du mærke det? Altså, hvordan reagerede du sådan følelsesmæssigt på de her brud? Var du, altså, er du sådan typen, der begynder at græde? Er du, snakker du følelser med dine venner? Ringer du til din mor for at få hjælp? Hvordan håndterede du det? Eller jeg tager snakkede. Du bare ud og drikker dig fuld? Ja, jeg tror, jeg har været igennem hele tekstbogen. Jeg sidder og googler en masse ting, som mange mennesker gør. Jeg googler bare, hvordan man kommer over hjertesår, og hvad er den bedste kur mod det, og hvad gør man for at få sin livs kærlighed tilbage. Kan du huske noget, Google sagde til dig? Jeg tror ikke rigtigt, der var noget brugbart som sådan. Der er en masse klichéer, kom videre i dit liv, og klichéer er jo også til, fordi de er sande, mange af dem, men altså... man kan sige, der var ikke rigtig noget, jeg sådan tænkte, det kan jeg bruge, det kan jeg bruge. Det var bare mere sådan læse om andre situationer, som havde det lige så skidt. Og så kunne man sidde der og tænke, nå, i det mindste er der andre, der har det dårligt. Men ja, det var sådan set, det var ikke sådan, det var heller ikke lige så udviklet, som internettet er i dag, tror jeg. Så du ved, der var ikke lige så meget info, som du kan finde sådan en dag som i dag. I dag, der kunne du finde en YouTube-video, en tutorial på, hvordan du kommer videre nærmest. Ikke? Det kunne du jo ikke dengang. Så på den måde, der var det sådan lidt det, og så og selvfølgelig drikke sig fuld. Men det var mest for at ses med nogen, for ikke at være alene. Og så kunne jeg ligesom snakke ørerne af mine venner. Sådan, det var hovedsageligt dem. Ja, min familie er den selvvalgte. Det er mine venner. Jeg snakker ikke så meget følelser med min biologiske familie. Så det, man kan sige, der er, at det var både at sidde derhjemme alene og google ting til at tage i byen med folk, som gerne ville ud, men jeg ville ikke ud, men så havde jeg nogen at være sammen med, som jeg kunne stille spørgsmål og snakke med til ugenkendelighed. Altså sådan lidt i timevis, da de blev ret trætte af mig. Ikke? Hvad snakkede du så om? Altså, hvordan ville sådan en samtale gå, jamen, cirka? Jamen, det er jo sådan rigtigt, det skal jeg fortælle jer. Drenge, de havde jo at snakke om følelser, så det var sådan noget, du skal jo samtidig virke så sej og fucking hård over for dine venner, så det var sådan noget der med at finde ud af, hvornår de bider på, og så sådan, lader det som, sådan, får det til at lyde som om, at de vil snakke om det. At det er sådan ligesom en del af deres hvad kan man sige, agenda, ikke? Ja. Den her samtale her, eller vi mødes til den her øl, eller kop kaffe, eller hvad der er, mad, eller FIFA derhjemme. Og så sådan, du ved, stille og roligt ease into it, du ved, ikke sige for meget og sådan noget. Og så når spørgsmålet så kommer sådan, hvordan går det med, nå ja, det går sgu fint nok, det skal vi ikke snakke om og sådan noget. Og inderst inden, der brænder det bare i en, ikke? Så det var hovedsageligt sådan nogle samtaler, hvor man ligesom kommer stille og roligt ind på det, og så 3 timer senere, der sidder idioten sådan her og kigger på mig sådan, ja, bare, ja, mm-hmm, ja, jamen det synes jeg også bare, du skal gøre med. Ja. Jamen altså, ja, det som jeg sagde før, altså bare ikke gentagelser, fordi man bare fortsætter derude, ikke? Og der får man så lidt ondt af dem, men igen, det er det, man har hinanden for. Ja, altså, til. Det er jo en kæmpe kliché, men som jeg har en fordom om, er rimelig sand for mange drengegrupper, ja, at drenge har mega svært ved at tale om kærestesorg, i hvert fald på sådan en oprigtig, ærlig, ja, følsom måde. Ja. Kunne du sådan græde over for dine drengevenner, for eksempel? Nej, fordi jeg har ikke så let til tårer, som mange måske kan have. Jeg har grædt over kærestesorg masser af gange, så jeg er enormt følsom på det punkt, men jeg tror også, det er sådan lidt selve situationen og selve, ja, hvad kan man sige, selskabet, det er sådan, det tillader ikke. Man græder mest alene, som mand, føler jeg. Ja. Men jeg har været på the brink of it så mange gange, hvor jeg tror, at det kunne være ligegyldigt, om der kom tårer ud eller ej, fordi folk kunne mærke, at jeg græd ind i. Altså, og det har jeg gjort. Altså, sådan noget helt ynkeligt. Ja. Jeg tror med mænd, altså sådan, og drenge, og forskellen på det, det er faktisk, hvis man skal sige én ting ud over alderen og lidt erfaring, det er faktisk, at mænd er bedre til at tale om sine følelser. Drenge kan slet ikke finde ud af at tale om sine følelser. Eller deres følelser. Og det har jeg jo bemærket sådan nu i min drengegruppe, vi snakker fuldstændig om følelser, sådan, som om, at det var det mest naturlige i forhold til, at vi mange af os kender hinanden for sådan noget 10-15 år tilbage. Ja. I forhold til dengang, hvor det var netop det, jeg fortalte tidligere, i forhold til det forhold. Ja. Men i dag, der kan vi ringe til hinanden på en tirsdag, og der er det jo bare sådan helt naturligt sådan, at snakke, ja, om sine følelser op, og den andens følelser op, hvad man selv har gjort og sådan noget. Det er meget mere voksent. Er det ikke dejligt? Det er fantastisk, det er fantastisk. Sagen er bare, at man fortæller jo ikke alt til hinanden, som man har fundet ud af i forhold til kvinder. Så det afholder også nogen, altså det afholder folk fra nogle emner. Ja. Fordi jeg ved det ikke, jeg tror der er bare et eller andet, jeg personligt føler, nu kan jeg ikke tale for alle mænd, men jeg føler ikke, det rager min ven, alt hvad jeg, mig og min kæreste, vi har gjort, eller gør, eller siger, eller har sammen, seksuelt også. Mm. Altså jeg føler, der er grænser, men det er jo bare mig. På den måde kan jeg snakke med ham om alt, der berører alt, han ved i forvejen. Ja. Og lige indtil, hvor grænsen, min grænse ligger. Hvor jeg nogle gange, sådan, jeg sidder meget derhjemme og ja, sidder og computernørder den tit og ofte. Og der sidder hun så bag mig i sofaen, hvor jeg kan høre hendes samtaler med veninder, min nuværende kæreste. Ja. Og jeg kan bare høre, der er ingen grænser for, hvad de snakker om. Altså absolut. Nej. Og det, jeg blander mig ikke, medmindre jeg ligesom kommer med en sjov kommentar, men altså. Og der har jeg bare fundet ud af nu, at det er nemmere for piger at snakke om alt, fordi I snakker om alt. Og I kan snakke om alle følelser, fordi I ved alt, ja, om hinanden mere eller mindre. hvor mænd de er begrænset af, hvor meget ved ham her, hvor meget har jeg fortalt, er det 80 eller 90, vi er oppe på med Anders, og hvad så med Thomas, og sådan, hvor meget ved han. Ja, ja. Ikke fordi der sådan er forskel på ens venner, hvem der må vide hvad, men det er sådan lidt, hvem der ligesom også er up to speed på en måde. Ikke? Så, og det begrænser jo så nogle gange også helt 100%, hvad man kan snakke om følelsesmæssigt. Er så i virkeligheden, når du har en kæreste, er det det eneste menneske, som ved alt, hvad du føler og tænker? Eller er der ingen, der ved alt, hvad du føler og tænker? Det føler jeg. Jeg føler, at det er sådan, at ens partner i livet er jo ligesom den, man kan spare med. Ja. Også med de ting, man ikke kan snakke med andre om. Og så kan man jo så sige, at der er jo nogle ting, jeg kan spare med mine venner, og nogle ting, jeg kan spare med min kæreste. Ja. Og det føler hun også med sine veninder, tror jeg. Eller ved jeg. Så fordi at så lyder jeg bare som en eller anden old grumpy man, fordi jeg ikke forstår hende. Så går hun til veninderne, og så forstår hende, de forstår hende lidt bedre. Så på den måde, så tror jeg, at jeg sagtens kan snakke alt med hende, som en af de få mennesker, fordi det bliver jo automatisk ens bedste ven. Mm. Og det sagde jeg også til hende her for ikke så lang tid siden, mens vi var på ferie, tror jeg. Blev hun mega glad over. Ja. Det betyder meget for kvinder, fandt jeg ud af, at jeg kalder dem deres bedste ven, eller ens bedste ven. Men det tror jeg også er fordi, at der, altså, sådan generelt fra vi har været, altså fra jeg var teenager-agtig, så har der været sådan en, altså sådan negativ energi omkring, at piger er sådan, piger er snærpet, eller piger vil ikke have, at drengen har det sjovt, eller piger er dem, der kontrollerer. Den holder jeg stadig fast i. Altså sådan nogle der ting, ikke? Hvor man sidder som kvinde og tænker, hvad snakker I om? Jeg vil da bare have, at du skal udleve alle dine drømme og have det for nice, ligesom jeg selv vil have det for fedt. Og lad os da se, om de drømme ikke kan mødes i noget, der er endnu større, og så er vi sammen om det, og et hold, og hvor sygt kan det så ikke blive? Ja. At den der følelse af, som især som teenagepige, at det var sådan hele tiden sådan en energi af, hvis du er med, kan det nok ikke blive lige så sjovt, for du er en pige. Og derfor så virker det så stærkt som pige eller som kvinde at få at vide af en mand, sådan, du er min bedste ven. Ja, klart. Altså, you made it. Ja, præcis. Du er ikke bare sexet og romantisk og hyggelig at være sammen med, når jeg skal se serie. Du er også min fucking bedste ven. Du er også min homie. Ja, præcis. Ja, jeg forstår godt. Jamen, jeg tror også, det er sådan lidt, fordi jeg har ikke selv tænkt over, hvad det vil betyde for mig, hvis hun sagde det til mig. Det har hun sikkert også. Men det er fordi, jeg ved det ikke, jeg havde ikke behov for at være hendes bedste ven. Nej. Jeg tror også, det er der, den ligger. Jeg tror ikke, jeg har nogensinde tænkt, at det skal jeg være. Jeg skal være din bedste ven. Det er sådan, mit behov opstod aldrig der på det punkt. Så jeg sådan lidt, det er fint nok. Jeg ved, at det er de her piger, der er dine bedste veninder. Ja. Så du ved, det kan jo også godt. Jeg tror også, det er sådan lidt, det er ikke særlig romantisk, men meget logisk. Hvad nu, hvis jeg ikke er her en dag, og vi fungerer, sådan, så vælger du så bare en ny bedste ven? Forstår mig ret? Så er det bare, så ja, by default, så er det dig. Altså, på den måde, så føler jeg sådan lidt, ens bedste ven skal også være der hele livet, med garanti, ikke? Mm. Og det ved man jo ikke med et forhold, med garanti. Så jeg tror også, det er den her logisk tænkende ting, der, det er ikke særlig smukt, det ved jeg godt. Men det er ikke så romantisk i hvert fald. Overhovedet ikke. Det er mere sådan realistisk eller pessimistisk. Præcis. Jamen, det er det jo så lidt, hvis man ser det sådan. Men for mig var det mere, det er pessimistisk i forhold til, hvad nu hvis det går galt. Men det er også logisk på den måde, at vælg en og stick by that person, lige meget hvem du møder i dit liv. Ja. Giver det mening? Ja. Men man kan have flere. Det er der ikke nogen, der har sagt jo. Nej, man kan have flere bedste venner. Præcis. Det er rigtigt. Den er smart. Så det lurer jeg lige, så hun er en af dem. Velkommen til klubben. Mænd er mere risikovillige, når det kommer til at vælge en kæreste. Ifølge videnskab.dk kan man se det på, at mænd hurtigere efter et brud finder en ny kæreste, og dermed løber en større risiko, end hvis de havde lært den nye person bedre at kende, og sikret sig, at det rent faktisk er det rigtige match, inden de går ind i parforholdet. Studiet foreslår, at grunden kan være, at mænd er mindre bange for at opgive forholdet igen, hvis nu det ikke fungerer. Men det er altså ikke bevist. Hvis vi lige går tilbage til din kærestesorgstid, hvor I begynder at gå fra hinanden, og rollerne vender lidt, og det er dig, der begynder at være den person, som er mest ked af det. Mm-hmm. Hvor lang tid løber det her over, hvor at I slår op altså hver anden dag og lever i den her usikre limbo-tilværelse, hvor følelserne er helt ude på tøjet, og du bare vel har konstant kærestesorg på en eller anden måde? Alt for længe. Vores forhold varede godt og vel et år, måske lidt mere måske. Og så var vi back and forth i... Jeg lyver ikke, når jeg siger sådan alt i alt med det første år, regnet med 6 år eller sådan noget. 6 år? Hvis ikke 7, ja. Det var ulideligt, det kan ikke anbefales, og det var bare den her frygten for at give slip, for man ikke finder noget, der gør en glad, eller nogen, der forstår en, eller noget. Og man er jo total, hvad er det, det hedder? Man er jo slet ikke rationel på nogen måder. Man er super irrationel i forhold til forelskelse og kærlighed, første gang man oplever det, fordi man tænker, hvis jeg lader det her gå, så kan jeg lige så godt leve alene resten af livet og sådan noget. Og de tanker får en til at ligesom holde fast i noget, der er så dårligt for en. Inklusive, hvor dårlig man er over for den anden også. Altså sådan, at man er jo dårlig for hinanden. Og det er jo nok en af de ting, jeg fortryder allermest, fordi selv da vi var gået fra hinanden og sådan noget, og både sådan hver for sig, og faktisk ikke har snakket sammen i perioder, og så snakket sådan lidt sammen igen, så har vi jo gjort sådan nogle ting, som... Fordi vi tænker, hvad nu hvis vi gør det her? Er det det, der løser vores problem? Så vi bliver nødt til at blive ved med at pushe på med at gøre nogle fælles ting, som er totalt idiotiske. For eksempel så tog vi på ferie sammen, efter vi var blevet ekskærester. Det var 8 dage selv, fordi det fungerede ikke. Fundamentet var der ikke. Og vi havde ligesom... Det var ligesom ødelagt. Ikke, med det sagt betyder det ikke, at man ikke kan fikse det, men lad være med at tage på ferie sammen, før man har fikset det. Ja. Fordi ferien fikser ikke en skid. Nej. Og det er jo sådan en erfaring, jeg har i dag. Altså, det vil jeg jo aldrig gentage. Det er lidt ligesom, lad være med at få en baby for at fikse det. Præcis. Jamen, det er jo det, fordi vi gjorde det så ikke med baby, men for eksempel med ferien, og så går der nogle år fast forward, og der sker en masse drama og frem og tilbage, som vi har gjort hidtil. Og så jeg flyttet væk fra de andre drenge og bor lidt hjemme og prøver at finde noget nyt til mig selv. Jeg finder så en lejlighed, og der er 2 værelser, og så var hun bare sådan mega klar på at flytte ud ASAP, og det er sådan lidt roligt nu, og jeg synes, du skal tænke over det og finde noget nyt, før du ligesom... Og hun ender så med at flytte ud, og så lige pludselig står hun der uden tag, og jeg er sådan lidt, nå, men jeg har et ekstra værelse. Og inderst inden ved jeg jo godt, det er dumt, men jeg tror sådan lidt, jeg havde sådan lidt det der håb om, hvad nu hvis vi gav det her aller sidste forsøg nu. Ja. Og så kunne det være, at vi løste det, fordi nu har vi brugt så mange år på at mislykkes. Så lad os, okay, så tag det andet værelse. Ah, mener du det? Ja, cool. Så flytter hun ind. Jamen, det er bare midlertidigt. Vi ender alligevel med at bo sammen i et år, ikke? Ja. Og det var det år, der gjorde alt. Altså, der lukkede det hele og slukkede, og det sluttede alt for os. Og siden den dag har vi ikke snakket sammen. Det var, at I flyttede sammen. Det var det, der gjorde, ja. Endnu et forsøg på ligesom at få en baby, ikke? Ja. Og så at se, om det er det, der løser det. Men vi vidste jo inderst inden godt, at problemet ikke lå i det. Altså, problemet lå et helt andet sted. Ja. Blandt andet kommunikation og få talt ud om nogle ting. Måske var løbet også kørt for os. Ja. Måske var vi heller ikke de mennesker, der skulle være sammen. Men vi valgte bare sådan at overdække det med et eller andet. Nå, men så lad os gøre det her. Så kan det være, at det fungerer. Og det var så dråben, ikke? Jo. Så... Det kan jeg ikke anbefale heller, at flytte ind med sin ekskæreste. Kan du huske sådan det final breakup, altså da I endelig, efter at have flyttet sammen og prøvet det, slå op for gut og ikke finder sammen igen? Jamen, da vi boede sammen, skal det sidste år, der boede vi jo sammen som ekskærester. Det vil sige, vi var ikke sammen. Vi sov sammen, fordi vi så filmen sammen, men vi var ikke sammen, altså seksuelt eller noget. Så det var mega mærkeligt, fordi man skulle stadig have afdækket behov. Begge to, så man gik jo bare ud og gjorde det eller et andet sted, og så sådan kom man tilbage og sagde ingenting-agtigt, ikke? Ja. Men der var heller ikke nogen, der kunne brokke sig, fordi vi var ekskærester. Nå, hvad gør man så, ikke? Det ender så med, at det bliver et stort problem, hvilket det nu gør. Der er nogle følelser i klemme, og det bliver bare sådan lidt irriterende for en ligesom at være i det. Mm. For begge sider af hegnet, så vi ender nok med at gang på gang tage den her snak. Til sidst så foreslår jeg, at jeg flytter ud, og så kunne hun beholde den. Det var bare lege. Og så var hun sådan lidt, nej, det skulle hun ikke. Hun flytter ud og finder noget nyt, så sagde jeg, det har du sagt, at det skulle have været midlertidigt at være nu. Og så fandt hun faktisk noget kort tid efter. Flyttede ud, og så trappede vi ned på samtalerne efterfølgende. Og så kort tid efter faktisk, ud af det blå, så skrev hun, jeg var i biografen med nogle drenge, og så skrev hun bare, jeg vil bare have, at du hører det fra mig først, jeg har fået en kæreste. Så sådan lidt. Det var ligesom sømmet, ikke? Ja. Ja, den sidste søm i kisten der, som løsrev mig fuldt ud, fordi det der med at flytte fra hinanden, det gjorde meget for mig. Og det der med at lade være med at tage kontakt til hende, og lade være med at svare på alt, hvad der kom fra hende, det gjorde rigtig, rigtig meget for mig, fordi som dagene gik, begyndte man sådan at tænke mindre og mindre over hinanden, og over hende, fordi man ikke helt sådan bliver mindet om eller andet. Og da hun så skrev det der, hun har fået en kæreste, og sådan lidt, godt nu. Ja, jeg tror måske også, jeg var lidt bitter, men jeg tror også, det var tiltrængende. Så sagde jeg bare til mine venner, der er, så er hun en andens problem, eller en anden mands problem nu-agtigt, fordi det, sådan lidt, det lød sejt at sige foran sådan fire andre drenge, der er inde og se, jeg ved ikke, hvad vi var inde og se, en film med en bajer i hånden, ikke? Og så tror jeg sådan lidt, at det var punktum for os. Ja. Vil du ikke prøve at beskrive sådan de her 6-7 år i sådan break-up-land? Hvordan har du det der? Altså sådan grundlæggende sådan din følelse, er du ked af det i så mange år? Eller hvad er det for en følelse, der fylder i din hverdag? Jeg tror, man går rundt og er lidt. Man er bare lidt nede, sådan en sådan konstant følelse, der bare. Det begynder at blive naturligt og normalt for en. Det bliver jo ens hverdag at bare have det sådan lidt dårligt, så man ikke bemærker, at man har det dårligt. Og det tror jeg sådan var måske det mest toneangivende for mine følelser i den periode. Det var 100%, at man bare var sådan lidt sådan halvked af det, og lidt pessimistisk, og lidt, hvad kan man sige, ja, lidt bedre person. Ja. Jeg tror, at måske det var sådan den periode, hvor jeg bare følte, som tiden gik, tænkte jeg jo sådan lidt, nej, jeg har det fint, fordi igen, man vender sig til det, men det er ligesom at være inde på et bageri, hvis der efter et kvarter, så kan du ikke dufte, der lugter af bageri. Altså. Så på den måde, så vender man sig sådan lidt til luften, og først, da vi var færdige, kunne jeg se forskellen, da vi sluttede der, som jeg lige har forklaret. Fordi det var også begyndelsen på mit liv, som jeg kender det i dag. Mit rigtige liv, mit nye liv. Hvordan det? Jamen, der gik ikke mere end et år fra, at vi stoppede med at snakke sammen, til at slå igennem med min musik, for eksempel. Fordi jeg gik i studiet mere, og jeg fokuserede min energi fuldkommen ned i musikken. Ja. Skrev om al min, altså nærmest selvterapi på en eller anden måde. Skrev om alle mine følelser, fik det, når man udtrykker dem på et stykke papir, eller en computer, det så var på det tidspunkt, så får du det også lidt bearbejdet. Ja. Det kommer lidt ud, og det kommer ud på en rigtig, rigtig, rigtig fed måde, en kreativ måde, som mange i Danmark, som så har kunne bruge på en eller anden måde, i forhold til, hvad jeg har fået af beskeder fra dem. Så det liv, der kunne jeg leve igen, som ligesom gav mig et perspektiv til, hvordan jeg burde have haft det fra start af. Og da jeg så ligesom havde modsætningen, eller hvad man siger, den anden del, den anden følelse der, efterfølgende, så kunne jeg jo ligesom se, at den følelse, jeg er gået med i så lang tid, var forkert. Ja. Men igen, det er jo svært at se noget, når man er i det, ikke? Jo. Ja. Jeg tænker også, at altså, det er som om, der også kan være sådan en romantisering af det der med at sådan have så meget modgang, som I har. Altså, sådan, vi har været sammen i så lang tid, og vi har gået igennem alt det her, og vi har slået op, og vi har vendt tilbage, og vi har kæmpet og knoklet, og det har været så hårdt, ild og vand og sådan noget, at så kan man sådan på en eller anden måde i sit hoved fortælle en, så er det endnu mere rigtigt. Det her må ikke være spild af tid. Ja. Det er den store kærlighed, fordi det er så hårdt. Ja. Altså, min erfaring er bare, at den rigtige kærlighed, når den er sund og god, er ikke så hård der. I hvert fald ikke i så lang tid. Og på så giftig en måde. Præcis. Men var det også dit indtryk, at det måske var sådan lidt noget, der spillede dig et pus, at sådan, hvorfor du ikke bare gik for lang tid siden? Ja. Når jeg havde det dårligt, og det var sådan helt vildt. Når det var altså de ekstreme situationer, så var jeg sådan lidt. Jeg kan ikke være i det her mere, eller jeg kan ikke tilbyde nogen det her liv, sådan for eksempel hende og mig selv, eller noget som helst, eller nogen som helst andre, men en ting er at spille så mange år på hinanden, men en anden ting er også sådan, hvad nu hvis jeg ikke kan finde en anden, der kan elske mig? Hvad nu hvis jeg skulle miste den eneste person, der kunne elske mig? Ja. Fordi det er så ungt og vildt og umodent, ikke? Jo. At man ligesom tænker, jeg ved, det er dig, der kender alle mine sider, både gode og dårlige, og du har taget dem alle. Tydeligvis ikke, fordi vi skændes jo over hinanden. Så. Men det tror man jo så, og jeg tror, det var det, der gjorde, at man ligesom blev i det i så lang tid, og alt det giftige, man inhalerer, bliver jo også igen, sådan, for at referere tilbage, meget normalt for en, fordi det er altså, det er en gift, der bliver serveret i så små doser, at du ikke kan se det, før du står over nærmest til sidst, og kan se, hvordan det har forvandlet dig til noget helt andet, og måske også forvandlet dine følelser. Det kan også gøre en rigtig, rigtig, rigtig kold over for andre mennesker, som er nogle senfølger, der kommer i livet sådan efterfølgende, hvor man også kan sådan arbejde på sig selv, livet efter det liv, og blive god igen på de punkter, og ligesom lappe lidt op, ikke? Har du kunne mærke nogle senfølger af at have været i en breakup-tilstand i så mange år? Ja, commitment issues, tror jeg det hedder. Det er jo igen, det er jo noget, jeg har googlet. Så. det har jo været helt klart den store venner, at kunne give sig selv hen til et andet menneske, og stole på det. Det er helt klart den, der tager første pladsen. Og som en udfordring for som dig. kæmpe udfordring. Og hvis noget, så noget, man undgår helst i så lang tid. Der gik jo lang tid, før jeg fik en kæreste. Ja. Efter det brud der. Så for mange er det jo sådan, som mange af mine venner, der har jeg kendt de fleste af deres kærester i alle de år, vi har kendt hinanden, fordi det har jo bare været sådan, jeg vil ikke sige, de overlapper hinanden, fordi det gjorde de ikke, men det er sådan lidt at springe fra den ene hest til den anden. Ja. Med kort interval, ikke? Sådan har det jo aldrig været for mig, så det ved. Og det var så der, det gik op for mig. Måske skal jeg også lære at stole på processen, og sådan at stole på andre, og hoppe lidt ud i det, fordi jeg var jo fucking flyvsk i forvejen som menneske. Ja. Og nu har jeg svært ved at forbinde mig til den anden menneske oven i købet, ikke? Så det er sådan lidt totalt rådløs, og har svært ved at forbinde sig, eller at commit sig til nogen, ikke? Det bliver meget ensomt liv. Jeg blev meget hurtigt enspænder. Ja. Ja. Kan du finde ud af at commit dig nu? Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg er jo et forhold for tredje år, så afsluttet tredje år, så faktisk fjerde år nu. Ja. Så det, jeg vil sige, jeg er blevet bedre til det. Hun forventer og forlanger også til tider, at jeg bliver lidt bedre til at commit til nogle ting i vores forhold. Ja. Men det store skridt er taget. Vi er i et forhold. Ja. Og vi er tre år deep, så jeg klapper mig selv lidt på skulderen, og så kan det være, at jeg vokser med opgaven med resten. Det er jeg sikker på. Mm. Og alle de her følelser, som du har haft i den her tid, og som du ikke rigtig har kunnet se klart, dem kan du pludselig bearbejde og se, og så få ud og lave musik om det. Ja. Er det simpelthen det, der sker i den her kærestesorg? Jamen ja, det er jo det. Jeg tror, jeg prøver sådan lidt at vende det til noget godt. Ja. Her nu var jeg alene på egen hånd, og skal lidt på opdagelsesrejse igen. Og søge nye territorier, nye områder, opdagelser. Ja. Og det ender jo selvfølgelig med, at jeg får meget mere tid til mig selv, når jeg har fri fra arbejde. Jeg arbejdede som lidt sådan kundeservice og cafémedarbejder et par gange også hen over årene. Så det var sådan lidt mere, det var jobs, der gav mig plads til at kunne tænke og kunne lave noget sådan de fleste dage om ugen for mig selv, uden at skulle være på arbejde. Det var ikke sådan et 9-5 job, 5 dage om ugen. Så al den tid, jeg fik overskydende, hvor jeg ikke skulle forbinde mig til et andet menneske, eller forholde mig til en situation, dem kunne jeg jo ligesom bruge konstruktivt. Og jeg elsker at lave musik, der har jeg altid gjort, og det betød bare mere tid i studiet, og jeg tror, det blev meget naturligt for mig ligesom at berøre nogle af de ting, jeg gennemgår på det tidspunkt, og føler. Men det var svært at sætte ord på det lige i starten, fordi jeg vil jo altid lave det der happy music, som jeg sådan også har slået igennem på det, sådan, kalder det soulskins selv. Ja. Så altså, der var også nogle sange, der aldrig ser dagens lys, som ikke er kommet ud, som har været meget vigtige sange, som jeg har skrevet. Hvad? Kun for mig selv, altså på en eller anden måde. Ikke? Kan du huske nogle titler på dem? Jamen, Bedre Sen End Aldrig var en af dem, kan jeg huske. Og den kan forstås, som man har lyst til, men altså... Med at slå op endelig, måske? Ja, eller finde ud af det. Ja. Det kan jo, altså, der var begge dele i sangen. Ja. Og det var ens sådan, tvivl og ens indre kamp om, er det den vej eller den vej. Ja. Jeg tror også, det der for Medinas Kun For Mig blev så stort et hit. Nu har jeg også snakket lidt med hende gennem tiden, men der er bare nogle sange, sådan, man skriver sådan lidt for sig selv. Og det er jo ikke alt, der kommer ud, men når de så kommer ud, så er følelserne så reelle, at for eksempel Kun For Mig kan blive så stor, ikke? Jo. Fordi at alle kan relatere til det. Ja. For ikke at nævne, at det er et rigtig godt partytrack, men... ja. Men ja. Men så i virkeligheden, så starter altså, din karriere på en eller anden måde med en bearbejdning af den her kærestesorg, som bliver til en kreativ proces, hvor du skriver nogle sange, som ikke kommer ud, men som så går over til at få det ud af dit system, gøre dig glad, og så kunne skrive de her sange, som så ender med at blive kæmpe hits. Netop. Så for ligesom at få trykket ud af ventilen der, så man ligesom kan tænke lidt mere klart og leve lidt mere glad og ind ud. Så det hele er ligesom en proces, og du kan ikke have det ene uden det andet. Så. Da du skriver Malibu for eksempel, har du stadig kærestesorg der, eller er det, hvor du ligesom føler, at nu er jeg glad, og derfor kan jeg skrive den her sang, eller er det, jeg er stadig lidt ked af det, og derfor har jeg brug for at skrive den her sang, for at blive glad? Sang er jo opløftende, og den handler om to mennesker, der skal flygte til en utopia, hvor alt er godt og fungerer og perfekt. Ja. Og jeg har så bare valgt at kalde det for Malibu, fordi det er sådan, det er det tætteste for mig, det man kommer på udseendsmæssigt, ikke? Eller udseendsmæssigt. Ja. Så på den måde havde jeg bare givet det navn, der hedder Malibu. Og det var jo sådan lidt den der ønsketænkning af, vi sådan har alle de her problemer, og vi går sådan, som versene også fortæller lidt om, at det er sådan melankolsk, og det er sådan, det er lidt deprimerende det hele, og du går stadig forbi, hvor vi boede sammen og sådan noget der. Det er sådan nogle ting, jeg snakker om, men hvad siger du til, at vi bare tager væk fra det hele? Altså alle vores følelser her, der er indblandet og dårlige. Og det kunne jeg ikke skrive, hvis det var, jeg var i det. Nej. Det ville jeg aldrig kunne udtrykke på samme måde sådan med overskud og sådan til noget opløftende, at vi sagtens kan løse det her, hvis jeg var i det. Fordi der havde jeg en helt anden tilgang. Der havde jeg alt for travlt med at blame hende og mig selv til tider. Ja. Så handler den om hende? Det handler om erfaring mest af alt. Men på det andet tidspunkt har det jo kun været mit eneste rigtige forhold, så jo, hun får noget af credit for det, fordi at jeg ville ikke kunne skrive sådan nogle ord, eller sådan nogle vendinger, eller hvad kan man sige, sådan nogle situationer, hvis det ikke var, jeg ikke selv har været der. Og jeg har kun været der med hende på det tidspunkt. Du er langt fra alene om at have kærestesorg her i landet. Der er nemlig rigtig mange mennesker, der lige nu sidder og har det præcis ligesom dig. Hvis vi går 50 år tilbage i tiden, var 87% af alle 30-årige kvinder gift. I dag er det tal kun 38%. Og selvom vi venter længere med at finde den helt rigtige person at slå os ned og sige for evigt med, så ender ægteskaberne ifølge Danmarks Statistik lige så ofte med knuste hjerter som tidligere. Til gengæld er det meget mere normalt i dag at blive gift igen og finde kærligheden flere gange. Jeg har også bedt dig tænke lidt over, hvad dit allerbedste råd vil være til en, der sidder og har kærestesorg lige nu. Ja, Google. Nej. How to get over heartbreak. Jamen altså, det er jo et spørgsmål med 1000 svar jo. Ja. Jeg prøver sådan lidt som muligt også at lade være med at give folk de her sædvanlige nogen sådan af... Tag ud og drik dig fuld, farve dit hår, og find, der nu fungerer. Det er sådan, føler jeg, det er en kvindeting, at farve sit hår. Det tror jeg, det er. Der er i hvert fald rigtig mange kvinder, der har været her i studiet, og som har sagt, jeg har farvet mit hår, eller klippet en ny pandehårsfrisyr. Ja, det var det, og ændret deres hårsfrisyr. Og mens det er at begynde at træne. Ja. Det er det ultimative. Alle mænd skal bare ned i træningscenteret nu. Så, men sådan er det jo. Nej, jeg vil sige, hvis man har mulighed for det, ja, har man mulighed for det, både økonomisk og tilværelse, tag væk, altså på en ferie. Ja. Tag ud på noget udveksling, hvis du studerer. Tag til Mexico i et halvt år og arbejde på en eller anden lokal bar. Og sådan. Opdag. Tag på opdagelsesrejse. Ja. Det er nok det ultimative, ja, for mig. Vil du råde folk til at gøre det alene, eller få nogle venner med? Hvis de kan få venner med, er det jo en luksus, men ja, gør det alene, hvis du kan. Fordi okay, det er sådan, du lærer dig selv. Og det der med at være afskåret, og være alene med sine tanker, det kan være en god ting. Ja. Det kan være en rigtig god ting. Det kan også være en svær ting for mange, men have nogen at snakke med undervejs. Men isolere dig selv fra situationen, og ikke isolere dig selv fuldstændig, ja, for alt, men bare fra den situation. Hvis du kunne tage på opdagelse, så tag på opdagelse. Og opdagelse mener jeg ikke nødvendigvis fysisk og geografisk. Hvis du kan det, er det dejligt. Men også psykisk. Nu skal vi jo lige prøve at lege break-up-versionen af festlejen Jeg Har Aldrig. Mm-hmm. Og du kender godt Jeg Har Aldrig, ikke? Ja, ja. Så jeg siger nogle spørgsmål, og så siger du, om du har gjort det, eller ikke har gjort det. Yes, og så er vi en tår vand, eller hvad? Ja, ja. Så er vi helt ærlige, ikke også? Ja, fedt. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Det har jeg. Hvordan? På sociale medier i starten, ja, hvor man ikke har kontakt. Man er også blokeret hende nogle gange, så man skulle være kreativ med at finde hinanden, ikke? Så det har jeg, men hovedsageligt på sociale medier. Ja. Aldrig fysisk. Sådan med at komme helt i bund på hendes profil og ja, se alle billeder. Og ja, se hvad der foregår derinde, sådan en aktivitet, ja, på den måde. Ikke? Altså ja, gå ind og se, hvad det er, hun går og nå, nu er blevet venner med ham der. Nå, det var da sjovt, det var en, hun synes var irriterende. Agtigt noget, men igen, ja, social media er aldrig fysisk, fordi det synes jeg sådan lidt er alt for creepy, så. Det er også ulovligt, hvis I øvrigt. Jeg har aldrig været sammen med en anden, bare for at gøre min ekskæreste jaloux. Det har jeg faktisk ikke. Den har jeg faktisk aldrig brugt. Kunne du finde på det, eller har det været sådan? Jeg har været fristet mange gange. Ja. Men jeg har altid vidst, at du inddrager et andet menneske ind i det her også. Ja. Og hele det der trekantsdrama der. Og sådan. Nå, tak. Ej, så nej, den har jeg stadig til gode. Det er godt nok også ubehageligt, altså, ja, ja, for den, det går ud over, ikke? Ja, ja. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for tilfældigt at møde min ekskæreste. Nej. Der er jeg jo typen, der er gået fra klubber, fordi at den vedkommende selv er dukket op. Fordi så du ikke kan lide at møde personen, eller? Nej, men hvis vi har en periode, hvor vi havde det der issue. Ja. Ikke hvis det er alt godt. Ligesom nu, hvis vi mødte hinanden i dag, jeg er ligeglad. Ja. Altså, byen er stor nok til os begge. Altså. Så på den måde er det ikke. Men hvis vi er i kampen side, ja, så vil jeg nok sådan sige, okay, det her, det kan kun gå en vej. Det er, at man bliver mere og mere fuld, og så har vi ligesom snakken i gården, ja, og lige pludselig så har vi balladen, ikke? Jo. Så der vil jeg hellere undgå det, og så sådan, jeg skal ikke udlægge min aften, så tager jeg bare et andet sted hen. Ja. Men jeg har aldrig taget bevidst hen et sted, hvor min ekskæreste er. Eller min nuværende kæreste, hvis vi har haft en hård periode, og jeg sådan ligesom skal ud og stalke, sådan, hvor hun i byen. Jeg vil helst et andet sted, fordi ja, jeg har det rigtig svært ved at snakke med folk i de omgivelser, hvis vi har et problem. Ja. Så bliver jeg sådan rimelig konfliktsky, hvis jeg kan undgå det på forhånd. Det er nok også en meget god idé, når der ja, er alkohol involveret. Ja, netop. Jeg har aldrig sørget for at komme i topform, bare for at min ekskæreste skulle se, hvor fedt en fyr hun havde mistet. Det er jo klassikeren. Det har jeg faktisk ikke, og jeg har faktisk en til her for nyligt. I det her forhold her, ja, for 2 år siden, været sådan forholdsvis lidt overvægtig. Jeg er blevet overvægtig af at være på turné. Så det har jeg faktisk ikke. Jeg har dengang altid været heldig at være mega, mega tynd. Ja. Eller ikke heldig, men jeg har ikke skulle arbejde for at holde form. Så det har bare været sådan lidt den tynde version. Så du har ikke levet op til mandeklichéen om at drøne ned i fitnesscenteret efter et breakup og begynde at løfte alle de tungeste vægte i desperation? Jeg har nok gjort det, men jeg har ikke gjort det for at imponere hende, tror jeg. Jeg tror, jeg har gjort det for, at nu skal hende den nye se hvor altså strandløven ja. Her, ikke? Så jeg har nok gjort det for ligesom mange mænd måske vi gør. Selvfølgelig er der også nogen der gør det for ligesom at vise, jeg kender måske selv nogle stykker uden at nævne nogen navn, sådan for at vise ekskæresten, prøv at se hvor ja. En flot en fangst du ligesom går glip af. Men jeg har måske mere tænkt sådan lidt, nu skal alle de kvinder i verden vide at jeg er single, og jeg er så flot. Og jeg er præcis. Og det er jo nok derfor, jeg drøner dig ned. Ja. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg ikke. Kunne du finde på det med din kæreste i dag? Ja. Jeg var også tæt ved det. Ja. Her for et års tid siden, i oktober sidste år. Hvad ville I have lavet? Jamen, hun var ikke med. Jeg var selv dernede på en lille 5-dages tur i Spanien, og så... Så havde jeg med nogle drenge en sen aften og drak tequila, og så havde han et tatoveringskit derhjemme. Og så fik jeg faktisk mine første to tatoveringer, som bare er de her to små motiver, som er mine to første singler. Nå, no, ej, eller fint. To vigtigste sange i mit liv. Så fik jeg det, og så tænkte jeg, skulle der lige et ekstra bogstav med der til hende? Og så tænkte jeg, ej, stop lige dig selv, og så måske sov på den. Og når du ikke har tequila i blodet, så kan det være, at det er en god idé, ja. Og så skal du gøre det, og så tænker jeg, det er sådan noget, man gør sammen. Ja. Ikke? Så hvis hun kommer til dig og siger, lad os lige gøre det, Mohammed. Ja. Vil du så sige ja? Ja, fordi jeg embracer faktisk bare, at det er en del af mit liv. Og hvis jeg fortryder det om et par år, eller hun gør, eller andet, så er det sådan lidt... Det er ens timeline, altså. Ja. Det er jo ens liv. Altså, du kan ikke slette det. Så derfor så har jeg ikke de store fortrydelser i forhold til det. Så jo, det kunne jeg sagtens finde på. Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram, kun for at min ekskæreste skulle se dem. Det ja. Har jeg. Jeg husker det ikke, men det har jeg nok. Det tror jeg er meget normalt. Ja. At man ved, et eller andet sted, så sidder der en og kigger med, som, ja. Og som nogle gange er ens ekskæreste. Vil det så være sådan noget festagtige ting, eller se, hvor flot en krop jeg har, eller se en fed ny sang? Altså, hvad vil du sådan gå med for at imponere? Jeg tror, karriere, eller... Ja, det har det nok været, fordi jeg selv dyrker det der med... Kill 'em with success-agtig ja. Vibe, ikke? Altså, vis, hvor godt du har det, og hvor meget du sådan er ovenpå, kontra den der bitter ja. Vej der med... Og der tror jeg måske til gengæld, at jeg har lagt mit liv op i en fortolkning, som er det fedeste i verden, og prøve at se, hvor vi er, og hvad vi kan, og så altså, på den måde har jeg nok gjort det. Ifølge Samvirke er der flere studier, der viser, at forelskelse biologisk kan sammenlignes med at have OCD, altså tvangstanker, hvor du bliver nødt til at udføre ufrivillige handlinger. Den konstante besættelse af den person, du er forelsket i, sænker niveauet i hjernen af signalstoffet serotonin, der blandt andet holder dine lyster og behov mere i balance og under kontrol. Er du klar på også at hjælpe nogle af lytterne, der sidder og har kærestesorger lige nu? Ja, for satan. Kære Maria, jeg mødte endelig en fantastisk dejlig fyr efter 3 år i den hektiske og ikke altid så sjove single-jungle. Skæbnen ville, at han kom ind på drømmestudiet i Norge, og vi måtte derfor afslutte vores relation efter blot 3 måneder. Jeg har aldrig haft det bedre, end jeg havde det med ham. Og det føles derfor ubegribeligt, at det smidt i afgrunden på grund af afstand. Han vil ikke langdistance, så må bare acceptere, at det ikke skal være os. Mit spørgsmål er, hvordan kommer jeg videre, når de eneste ting, jeg kan huske, er hjertevarme og lykkelige, og at det eneste, der ikke fungerede, var, at han skulle flytte? Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Ja. Det, der gør det lidt svært at svare på, det er jo, hvad den anden ønsker. Det er jo lidt svært ligesom at give et råd, når man ikke ved, er det bare, hvis det bare er distancen. Ja. Bare. Så flyt med ham. Hvis det virkelig er ja. Dit calling, altså dit kærlighedsliv, det handler om, ja. Så havde jeg nok, personligt havde jeg flyttet med. Fordi, hvad er det, der forpligter, og hvad er det, der tynger os, linker os til hverdagen her? Det er jo kun ting, vi selv vælger jo. Det er jo ikke sådan... Hvis du ligger på hospitalet og døde de syg, og du ikke lige, jamen, så forstår jeg det godt. Eller, du ved, du skal nok finde et nyt job. Ja. Du skal nok finde en hyggelig lejlighed. Måske ja. Endda med den person, du elsker og forelsket i. Så hvis det ikke er, at der er andre ting, som gør, at han vælger, jeg tænker, det er ham, der måske har valgt at slutte det, fordi han ikke gider lang distance. Ja, han har sagt til hende, at det kan han ikke. Ja, hvis det kun er baseret på det, så vil jeg overveje et liv, hvor det er, man ligesom flytter fra kærligheden, altså. Ja. Ikke? Det synes jeg er et virkelig, virkelig fint svar. Ja. Jeg tænkte slet ikke sådan, du ved, at det var en mulighed. Eller sådan, da jeg hørte spørgsmålet, så tænkte jeg bare sådan, jeg hørte bare det, hun sagde. Sådan, hvordan skal jeg acceptere det-agtigt? Ja. Men det er jo så rigtigt, at altså, jeg ville også til enhver tid, hvis det var mit livs kærlighed, jeg følte, det her, det er det rigtige. Mm. Det kan jeg bare mærke. Så vil jeg da flytte. Jamen igen, med forbehold for, vi ved ikke, hvad den anden person ligesom har af meninger, andet end den ene ting, vi får præsenteret her. Ja. Og der, jeg får tit skæld ud derhjemme for at hele tiden skulle være så løsningsorienteret. Ja. Også nogle gange, når hun siger til mig, jeg vil ikke have, at du skal finde en løsning, du skal bare lytte. Ja. Så det første, jeg tænkte, var, hvordan løser vi det her? Det er sjovt, fordi det første, jeg gjorde, var at lytte. Og der er vi jo så, altså, og de er begge to gode, ikke? Ja. Men altså, jeg vil sige, hvis det eneste, hun husker, det er kærlighed og gode dage, som hun siger, og der absolut er intet i vejen med forholdet, så live a little, altså. Ja. Flyt. Ja. Og så vil jeg sige, hvis der er noget, vi ligesom ikke ved i forhold til, at han vil det bare ikke, altså heller ikke, hvis hun kommer over eller et eller andet, så vil jeg sige, at det er en virkelig, virkelig god huskeregel, som jeg selv har brugt rigtig meget, fordi der er jo altid en eller anden grund til, at man slår op. Ja. Og når det ikke er en selv, der har valgt det, så er det jo tit, at man ikke er enig i den grund. Ja. Altså, og det kan være langdistance, det kan også være altså, alt muligt andet, hvor man sidder som den part og er sådan, jamen det forstår jeg ikke, eller det synes jeg ikke er rigtigt, eller det synes jeg ikke er en god nok grund, eller det, du ved, det giver ikke mening for mig, men at det er i virkeligheden ligegyldigt, fordi når der er en anden person, som er 50% af forholdet, som siger, at det her er grund nok for mig, til at vi ikke skal være sammen, præcis. Så skal du jo aldrig ville være sammen med et menneske, der ikke vil det. Ja. Det er jo så også fuldkommen rigtigt. Altså, den tænkte jeg først lidt senere, fordi jeg tænkte, hvis det ikke er baseret på andet, og det er bare det, så er det jo bare det, man lytter. Så er jeg sådan lidt, men hvorfor kalde det bare det, hvis det er nok for den anden, til at ikke at kunne fortsætte i noget? Ja. Og det skal man jo respektere. Store som små argumenter og grunde til, hvorfor man ikke skal fortsætte i noget, er lige så værdifulde for den vedkommende, som, altså, som en selv, hvis det var. Ikke? Så på den måde, der vil jeg sige, så skal man jo nok forberede sig på at komme videre i sit liv. Og hvordan man så gør det igen, som jeg sagde tidligere, og jeg kan ikke sige det nok, hvis man har mulighed for det, så tag væk. Ja. Tag væk og lær noget nyt om dig selv, og jeg har bare set det ske for mange mennesker, og jeg tog væk på min måde. Jeg tog væk på en måde, hvor det var, at det ikke var nødvendigvis fysisk til at starte med, men det blev fysisk. Altså, på grund af den måde, jeg ligesom distancerede mig selv fra det psykisk, gjorde, at det åbnede nogle muligheder, som gjorde, at jeg kunne komme væk fra det fysisk også. Ja. Jeg tror bare, jeg holder fast i... Fordi det lyder virkelig ikke til, at det bare er en flirt, og en hun sådan, det er sgu også lidt irriterende, at det ikke fungerer. Det lyder til, at hun er rigtig, rigtig, rigtig oprigtig ked af det over den her person, og hende ikke kan dele et liv sammen. Hvis hun føler, det er mit livs kærlighed, der er intet andet, der skiller os en lang distance, så synes jeg, hun skal ringe til ham, snakke med ham om det, og sige, jeg kunne godt finde på at flytte over til dig, hvis du også har det på samme måde som mig, at det her er helt åndssvagt, at vi skal slå op over det. Ja. Og hvis han så lige der begynder at sige, men der er også det, og det måske er blevet brugt lidt som en undskyldning, så må man ligesom gå tilbage til sådan, men hvad end grund man får, om den giver mening eller ej. Når man accepterer den. Ja. Ja. Jeg er indstillet på at flytte over, og det kan du jo ikke bare gøre uden at ringe, og ligesom tage den her snak, som du lige har forklaret. Og hvis det så stadig er et issue for jer, og personen tilgengiver sin mening, så må du ligesom også leve med det, hvad end det så er. Ja. Og det er jo så, hvad gør man så derfra? Altså, man kan jo blande dem begge, men altså, enten tøv lidt væk selv, hvis det virkelig er svært for dig at fungere i dagligdagen. Hvis det ikke er måske så svært igen, så hold dig beskæftiget med andre ting, du godt kan lide at lave, med mennesker, du godt kan lide at være omkring. Og så ja, lad tiden gå, fordi at i sidste ende, så er det jo den største faktor. Ja. At det, der skal gå noget tid, ikke? Jeg er stadig meget tændt på den der med at ringe ham op og så sige, hey, jeg kommer altså og dropper alt, hvis det er, at det er bare det, der skal skille os ad. Det er meget mere romantisk, at det vil jeg nok anbefale som det ultimative. Jeg elsker det råd. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide at slutte af på. Kære Maria og gæst, min kæreste gik fra mig for 4 uger siden, meget pludseligt, og fordi han ikke længere kunne rumme vores relation, eller den relation til nogen overhovedet. Jeg er helt knust og gået i stykker. Vi har ses et par gange efterfølgende og været sammen, og endt med at lege kærester og skrevet meget sammen. Det synes han var for forvirrende, og derfor er det nu et clean cut uden kontakt. Jeg tænker på ham konstant, og jeg savner ham så meget. Vi vil gerne prøve igen, fordi jeg ved, hvor meget vi elsker hinanden, og vil gerne have ham i mit liv. Hvad skal jeg gøre for at respektere beslutningen om, at vi ikke skal være sammen, passe på mig selv og forsøge at komme videre, når det slet ikke er det, jeg har lyst til? Det er jo den helt klassiske, skal jeg prøve at vinde ham tilbage, ja, eller skal jeg respektere, at han har slået op? Ja, det er jo helt klart det sværeste, man skal igennem i livet for os alle. Ja. Og det er et brud som det her. Det er meget nemmere at give råd, end at tage råd. Det er altid meget nemmere at sidde på sidelinjen og være objektiv i det. Så det fornuftige vil jo nok være at finde måder at ligesom acceptere det på. Fordi jeg tror heller ikke, at man kan kæmpe sig. Man kan kæmpe sig tilbage i livet på en. Jo mere man presser på, jo mere frastøder man også lidt. Jeg er ikke forstået på den måde, frastøder den anden. Eller så, men du føler ikke, det virker det der med at kæmpe for at få en person tilbage? Nej, ikke på den måde. Kæmpe for at få en person tilbage, det er at arbejde med sig selv. Hvis personen har nogle ting, som de siger, jeg kan ikke, at du drikker hver weekend, eller jeg kan ikke. Ja. Det er at kæmpe for at få personen tilbage. Mm. Men hvis personen har taget et valg, og man så prøver, og det bliver det der sløseri, sådan in between, gråzonen ting, hvor man er ikke kæreste, men vi leger det lidt, og så trækker personen sig igen. Og sådan. Den eneste måde, du kan kæmpe dig til det, det er jo ved at og arbejde på dig selv, og tænke på dig selv, pas på dig selv, ja, og rent faktisk fokusere på dig selv. Og hvis det så er, at der går tilstrækkeligt med tid, og den anden ligesom vågner op, og kontakter dig, og vil forsøge sig selv igen, så har du også måske et lidt bedre perspektiv til at kunne tage et bedre valg for dig selv. Så det vil jo gavne dig på sigt. Men ja. Og hvis du så føler sådan på det tidspunkt, at det vil give mening, og I faktisk kunne få det godt sammen, så har du taget en kamp op på en måde, hvor det er, at du rent faktisk, altså resultatet blev det, du gerne vil have, ja, og fandt sammen med personen, fordi det var dit valg. Og det synes jeg er en meget federe forhandling, og det er et meget federe sted at sidde ved bordet, at man selv kan tage et valg om, hvad der skal ske i sin fremtid og i et kærlighedsliv, end at det bliver taget fra en, eller en anden skal tage valget for en. Ja, eller det bliver taget på sådan et desperat grundlag, ikke? Hvor ja, man er ude af kontrol på en eller anden måde. Det er jo det perspektiv, ikke? Jo. Ja. Men jeg synes, det er rigtigt det her, du siger med, sådan, den fornuftige beslutning er det her, men det er lettere at give råd end at tage dem, fordi jeg har det også sådan, at nogle gange så skal man derud, hvor man prøver alt for at kunne komme videre. Altså for at kunne nå dertil, som du siger, hvor man bare arbejder med sig selv, ja, og går den vej, som at selvfølgelig er den sunde vej og den rigtigste, bedste vej. Mm. Men for at kunne nå dertil, bliver man nogle gange nødt til at vide, at der er ikke nogen chance for, at det er os. Eller sådan. Altså hvis hun stadig har et eller andet håb om, hvis nu jeg skrev ham det her kærlighedsbrev med alle de her følelser og minder, hvis nu jeg sendte ham de her billeder af os fra vores første date, eller hvis nu jeg inviterede ham på den her, du ved, et eller andet, han havde drømt om, eller hvad det nu kan være, som man, alle de her tanker, man har, når man er blevet forladt, og prøve at regne ud, hvordan man kan vinde personen tilbage, at nogle gange bliver man nærmest nødt til bare gøre det, og så få den afvisning, som det ofte er. Og så kom videre. Ja. Det kan jo også være hårdt at være, altså jeg forstår godt din tanke, og ved du hvad, det er jo også en måde ligesom at få det afklaret på, okay, nu gjorde jeg ligesom det, jeg troede, der skulle til, og det var ikke nok. Men det kan også påvirke nogle mennesker til at ryge længere ned, fordi ja. At de begynder at tro, at der er noget galt med dem. Ja. Og den er rigtig, rigtig svær for mange mennesker. Nu kender jeg det personligt sådan for mit liv af, for mange mennesker, jeg også har i mit liv. At komme tilbage fra, selv efter bruddet. Altså, så det, den er sådan lidt tung at danse med. Den retning der er jo måske noget, der kan have nogle andre konsekvenser for en. Så jeg vil sige, måske hvis jeg skulle sige det overordnet, så vil jeg sige, der vil aldrig, hvis personen har taget et valg, så vil der aldrig være noget, du kan gøre for at ændre det valg. Nej. Lige meget, hvor mange blomster du kommer med. Nej. Så det bedste, du kan gøre i sådan en situation, som en fingerregel for mig selv, igen, det var et råd, jeg ville give mig selv, hvis jeg sad på sidelinjen, det er nok at arbejde på mig selv. Sådan, altså ikke arbejde på mig selv for at tilfredsstille den anden, men arbejde hen imod at gøre mig selv glad. Fordi det kan kun være en win-win. Ja. Ja, det betyder faktisk bare, at resultatet kan kun være positivt, når du arbejder på at gøre dig selv glad. Fordi de to ting, der kan ske, de to udfald, der er et, at du fortsætter livet alene, uden person, men du er glad. Og du måske møder en ny. Ja. Eller to, du bliver glad selvfølgelig, og personen og dig finder ud af det. Fordi man lige har lagt det sådan lidt på, ja. På afstand, og kan perspektivere begge to, og kan få snakket om tingene fra et andet perspektiv, der gør, at man tager bedre valg, som vi snakkede om. Mm. Og man ender sammen og får et godt forhold og bygget et godt fundament. Så start med at gøre dig selv glad, arbejde på dig selv, fokusere på dig selv, og ikke prøve at tilfredsstille den anden. Det er nok det valg, jeg havde taget. Det er helt klart også det rigtige råd. For altså. Det er jo kun det, jeg kan se sådan, af løsninger, win-win. Ja. Fordi sådan, du taber ikke på nogen af dem. Altså, hvis du fortsætter alene, er du stadig glad. Har arbejdet på at ligesom komme den vej. Ikke? Så det er meget nemt for sådan nogen som os at sidde her og fortælle, at det er bare det, du skal gøre. Fordi det er noget af det sværeste i livet. Men det er helt klart det rigtige, hvis du spørger mig. Helt klart det rigtige. Og det er også derfor, netop fordi det er så nemt at sige for os, at jeg bare siger, men jeg forstår dig også godt, hvis du ikke kan endnu. Ja. Hvis du bliver nødt til at prøve lidt mere, før at du kan. Ja. Men hvis du kan, og så snart du kan, arbejde på din egen glæde, så gør for guds skyld det. Ja. Mohammed, hvordan har det været at fortælle om kærestesorg i dag? Det har været udfordrende. Jeg vil ikke sige frygtindgivende, men det er sådan lidt svært at søge tilbage i en tid, hvor man selv ved, sådan, at det var lidt hårdt, og så skulle dele det med andre. Ja. Men tilpas tid, og som vi lige har snakket om, gør mange ting for ens følelser og ens måde at håndtere og tænke på og udtrykke ting på. Så det har været hyggeligt. Som jeg sagde, jeg er meget følsom menneske, så jeg har heldigvis ikke svært ved at snakke om følelser længere. Nej, du er blevet en mand, ikke en dreng længere. Det håber jeg også, som synes derhjemme i hvert fald. Mohammed Skins, tusind tak, fordi du ville komme og dele din kærestesorgs historie med mig og alle lytterne i dag. Tak, fordi jeg måtte. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.